Evo, sada smo završili i drugi deo današnjeg saznanja, pa kada već govorimo o životima svetih, da se setimo i današnjeg svetovnog Simona Monaha, našeg prvovenčanog kralja Stefana, koga danas proslavljamo, i takođe iz njegovog žitija možemo dosta da se poučimo. Vidimo koliko je u stvari monaštvo veoma važno za ljudski rod. Pogledajmo Stefana Prvovenčanog. Bilo je, naravno, u našoj istoriji dosta velikih vladara, ali on se izdvaja, on je prvi koji je krunisan, prvi venčani kralj srpski. Posle njega je bilo velikih kraljeva, pa i veliki car Dušan Silni, koji je proširio srpsko carstvo najvećim razmerama u svojoj istoriji. Međutim, i to po tom dostojanstvu ne može da prevaziđe Stefana Prvovenčanog, jer on je bio prvi krunski kralj. Pa čak po tom dostojanstvu je prevazišao i svog oca Stefana Nemanju, koji je tvorac srpske države, rodonačelnik Loze Nemanjića, ali po tome ga je sin prevazišao. Pa eto, jedan takav vladar u posljednjim danima svog života, umjesto da uživa u tim svim činjenicama, on smatra da ima nešto što je vrednije od svega drugog, a to je da primi monaški čin. Sjećamo se njegovog žitija, kako na čudesan način njegov brat Sveti Sava došao, povratio ga svojom molitvom, vratio ga u ovaj život da bi ispunio tu njegovu želju. Dakle, samo iz tog primjera danas slavnog Stefanog Simona, koga je to znamo i kao Stefana Prvovenčanog, ali kao svetitelja ga u crkvi pominjemo po monaškom imenu, jako je u monaškom činu bio samo možda nekoliko časa. Vidimo koliko je u stvari monaško bitno za ljudski rod i to nam daje znak da ceo naš život, pa evo današnje saznanje, stvari predstavlja neko veliko delo, iako po spoljašnjosti mi smo jedan skroman skup, ali bavimo se možda jednom od najvažnijih civilizacijskih tema. Eto, to sam razmišljen i osjećaj prve podelje sa svima vama. Još jednom blagodareći na vašem strpljenstvu i vašem monaštvu i strpljenstvu i svima vaše partije, da konstatujemo da smo završili i ovu drugu sesiju. I sada je na redu diskusija. Pa recite nam kako je zamišljeno. Pa sada, da bi se dao malo o pitanju i tema koje su bile izgledene, da neko nešto komentariše, da ti bude da pita, u tome da se tako je predviđeno koliko vremena ima, da se tako da ima dojedno, ima dosta vremena. Da imamo vremena, skoro sam bilo da pita. Ja sam bio više puta i u Rusiji na ovim monaškim skupovima, da običaj tako da se oni koji pitaju da se predstave ime iz kog su manastira i da recimo postoje pitanje nekog od ovih koji su prethodno izlagali nešto vezano za taj njihov rad i uopšte neke drugo pitanje, pa evo neka se javi koje je htio nešto pitanje. A bilo je i kažete da se piše na papir, pa da se skupi može da. Može, kako god. Bolje da se gubimo vremena. Neka pitate. Prošle godine u Moskvi, u gramu Hrista Spasa, bilo sadranje, tako isto, svi human i humanije, ruske crkve, pa isto kao da bude ovakaj rušao patrijat, kada je rušao ruski car, ako bi se malo umašili, da kažem. Sad ja bar gledam ko će da to gleda, ko je na ekranu vidjet, neka kao djelica bila. Zahvaljujem da ovako divi predavanje, na posljednju mati se jednom vidio da je došli da rekao je Ženskog broda, to ono nekako bi najbliža bila jedina priča. Evo, vjerojatno što nas najbolje razume, nas su matine i kako smo tako nekako radimo naše duhovi vrlo često. Ali o čemu ja govorila, govorila je o toj niti koja se malo prekinula između starog junaštva i sada mladog junaštva. Ono što je meni stalo na srcu to leži, ja to hvala Bogu na jednom priliku sa Otcem Metodijem vas da pitam, da li postoji mogućnost malo češće svetogorci, da se ima više danas i došla sam čula, ste vi biti što su biti od Luka i normalno sve sestre i ovaj, što želim da vidim i što je otac Ilarion govorio o ljubavi i zajednici, da jedne druge volimo, poštujemo i različitosti, da poštujemo manastira i darove. Da li postoji mogućnost da češće svetogorci nam dolaze, da mislim da i stari svetogorci koji imaju molitvu i sve to, da ih samo vidimo, osjetili bi ono što nam treba, a kad bi bilo blagoslova vas iguma i staraca, da nam pošaljete tako što češće, mislim da bi ta nita koja je u našim srcima se povezala i zalepila i da bi nam mnogo značilo. Što češće i što češće. Zato volao bi da kažete da vi koji imam da postoji takva mogućnost, da ima takvih staraca koji žele i koji mogu, koji ne žele taj mir svoj da ovaj, poremete dolaskom u svet. Da li postoji takva mogućnost? Hvala. Možemo da kažemo da svetogorska zajednica mnogo poštuje velike ljude, velike svetitelje našeg naroda. Mi smo pokrenuli kao manastir Hilandar da se takođe uključimo u proslavu 98 vekova Hilandonije Svetog Save kao prvog arhijepiskopa srpskog. I naravno ovde će u okviru Svete crkve da se proslave taj događaj kao snimanje autokefalne Svete crkve, a mi kao manastir smo zamislili da ova proslava bude iz jednog drugog ugla, dakle Sveti Sava kao Svetogorac, šta je to Sveta Gora učinila, da bi se stvorio dakle svete koji je posle toga postao ravnoapostolni i duhovni otac celog jednog naroda. Znao sam da svako monahiju poštuju našeg prethodnog Simeona i Svetog Savu. Nema ni jednog manastira na Svetoj Gori gde nećete ili u Svetozari u crkvi videti, da nećete videti presku ove oba dva svetelja, ali moram da priznam da sam se iznenadio koliko su svetogorci bili oduševljeni tom idejom. I tako su je rado prihvatili i po tome se još više potvrdilo koliko znači, poštuju te naše velike oce, ali ne samo njih, nego i do današnjih dana i do posljednjih naših svetitelja, čuveni potaca Svetog Vladike Nikolaja i prepoznano Kristina Ćelijsku. U nekim manastirima su preveli besede ovih potaca na grčki i čita ih na trpezi. Često ćete čuti kada neki svetogorski starac drži neku besedu da će da navodi reči ili Svetog Vladike Nikolaja ili Mali Justina. Pa čak i sveštena opština kao zajednica 20 predstavnika, znači 20 manastira, kada piše neko 12. pismo, dešavalo se da i oni navode o Kristinu. Sve ovo pokazuje kako svetogorci poštuju našu crkvu, naše svetitelje i smatram da će uvek biti neko ko će se rado odazvati na poziv. Evo sada je otac Luka prihvatio, odnosno njegov iguman današnji Kristus koji je njega poslao, znači čim smo pitali da li bi uzeli učešće i nadam se da ako bude više ovakvih skupova, bilo bi dobro na prostorima Srpske crkve da bude barem jednom godišnje jedan ovakav skup, da će uvek doći neko se dogoditi podata, evo, i iz manastra i standara, najprirodnije da se preko nas, da kažem, taj kontakt ispostavi i sama organizacija njihovog dolaska. Evo sad, u Ivalika da kažemo da ćemo uvek biti spremni da pomognemo oko toga, bilo da se u vašoj partiji organizuje nekoj drugoj, bit će nam velika čast da kao neka vrsta ambasade srpskog monaštva u toj jedinstvenoj monaškoj republici, da uvek pomognemo da, da dođe ne samo jedan, nego više se pogledate što kažete, ne samo da govore, nego da može dovoljno da ih naši monasti, monaštine vide da uzmu blagoslov, da prisutuju liturgiji na kojoj oni služe i već je to veliki blagoslov. Ja sam to desim da pričaju kad sam ja pijač nekog veća da kada pa ću se povučen da ovdje slobodi od da bude uz razgovor. To ne bih dobro, da sam sam to da napomenem da ovaj slobodi mi je gospodin i uvod u ovog Boga jer tako je nešto kao sam društvo, ja sam tom pravitelja koji imao šalaj da se vidimo episkopenika Vojvoda iz naše crkve, iz Ruske crkve, iz Rusije, tako da je ovo jedan prosto uvod i treba mi dogodne da bude i da sam postoj u zapravi se to veština na nivou cele pravoslavne crkve, znači te bi sve crkve poslale svoje predstavnike i to nešto kao da bude temamo da pravoslavno rast. A zatim bi trebalo svake godine na nekom u nekoj drugoj partiji opet da bude tema, ali stipno imamo rast. Nažalost, pravoslavna crkva nekako smo prosto razjedinjeni na kako su isto povolnosti, tako malo da i organizacija koja smo smo. Imamo da se o pravoslavnom monastvu, o tebi povrati, da smo kupili samo u Italiji, u Bozeu, kako se tamo. I da oni se, imamo katoličko jedno gasto, pozove sve i ja sam se ovaj rode zatipio, pa sam vidio na mrežama zbog rada bio i njihovi i vaselijski materijal i Aleksandrijski. Ili kako to zato smo naše društvo se prosao, kako mi svi znaju čeliti, reši da počnemo jedno od tema, gde bi znači svake godine trebalo da bude baš tema prosao tu povodu. Od verovatno će posle bit će mi od ovih mitropolita koji su članom se prosao društvo i koji neće verovatno biti. Udešamo se skupiti, tako da je jedna. Imamo znači u programu naših aktivnosti koje ima široku nekonotezu aktivnosti ovdje znači imamo oko mjesto radnje među nastijima zatim među eparhijama, među parohijama hoćemo prosto da pravoslavlje ne bude samo teorije nego hoćemo i praksi da pokažemo to jedinstvo i prevoskodno smo imali razmišljaj razove pitanje pravoslavne dijaspore, odnosno svih naših vjernika koji imamo u Srbiji, u Rusiji, u Grci i u Bugari, u Rumuniji, mnogo u Evropi, u Americi, u Australiji. Tim gradovima imate razne pravoslavne i oni imaju sad i posebnu crkvu. I svi imaju veće kontakte i opcije sa nepravoslavnim i međupravoslavnim. Imamo tu tu planu da napravimo aktivnosti da idemo iz tih pravoslavnih crkava, da odemo oko neko predavanje ili izložbu, onda pojavim tako da ne bi pozvali sve te pravoslavne, dakle na to jedno predvečaj, naravno, na vjero da služimo i drugi zajedno tamo. Tako da sada prosto imamo ovdje imati vidi da o tome se da osnovno društvo, ono je otvoreno, znači, i za manastire, i za parokije, i za jebajke, za mitropolije, no, znači, sedam, mislim, mitropolije i parokije srpske crkve, imamo Grčke, imamo tako da, mnogo iz Rusije, sada sam bio u Avgustu, u Rusiji, tamo već imamo neko, ne znamo, što je seminari, misionarske, pa seminari za dvoru, ono se već tamo odmeraju jednu vjeru, to je ispostavo naše se pravoslavne duše, tako da nama se Bože pomoći, da i ovaj, kažem, situaciju nas smo rešili da on bude sad momentalno na nivou naše crkve, prosto da se malo poznamo, da ove teme koje da su značajne, da ih ovako zajednički razmotimo, sve će biti objavljeno, i da ćemo izgovoriti, znači, radom ti će izgovoriti tom posle, ovo sve, to je nekresteno, to je to što radimo. E ovdje, to što se tiče opšte žićama, ovdje, problem čini mi se i ovoga, da sam prelazni neki i tog starog monaštva i ovoga novog vrata monaštva. E, čini mi se da je tu jedan ovdje tog nesuglasa, kako što ti vidimo da postoje, to je razlog što više nemate one trke u malom porodice, znate, i pozadati u parokiju, se treba na parokiju, tako da prosto treba ovdje raditi na obnovi zgrade parokije, odnosno parokije da su. E to je ta najmanja ćelija zgrade crkve i da su moji mali zgrade parokije, dobre sveštenike, dobre vernike, znate, gdje su pogodice dolaze zajedno na službu, znate, onda su izlazili i zdravi porodice ljudi, ima nas mora prijeva. I to da mi problem čini se to, jer sad imate problem dobro koliko jer pođe kandidata za monaštvo, za monaštvo i tako dalje, pa odlično, tako li ste i u grafu imate. Super u graf i za nekoliko kada posjeti, jer se oni razvoju. Da se posljedi se znate, ili dok se tvoja porodica postala malo, nema tog porodičnog zdravog života, i dok se tu ne obravi, znate, kao što kaže se Nikolaj, da je sve to vremena, sve ta srpska porodica praktički bila manja. Jer ima taj krug, u živo se prosto to umara se. Bilo smo ovdje se Bog vrnje skupitu, svi se zajedno molili Boga, ali uveć su obavezno bila moć. Mi se mogli i djeca nisu što je spavanje, dok se ne pomoli zajedno Boga. U tjera, na tjeru, pa posle djeca, postilo se svaka sredi petak, ne da je on obavezno neko je što u crkvu da. I tu treba prosto i ima na sprema, kad dolaze vjernice, znate, treba da ih prevoskodno uputujete na parokiju. Da li postanu zdravi članovi parokije, neko je znate, svi možemo da ovdje u manastir, tako se lijepo, znate, ali ako čovjek se ne uključi tu zajednicu koja se zove parokija, ali tija to je znači te kućice protestantske kuće crkve, znate, ne može se naprijed znati. Ne može se naprijed znati. Znači, sad se kad se u manastir trebalo biti, nakon koje sad je znate, kao što vidite, to je znate nego ja da biti koda, može da idu se krštavaju i rešavaju po manastiru. To je, na u manastir se ide na poklonjenje. U manastir se monaše, znači. To je, bilo svi sa istorijski pokolnost, i kad nije bilo crkava, manastir nisu bili, gdje sam malo i krštavao i rešavao. A sada, hvala Bogu, imam crkava, nema više komunizma i treba da se kako to opterživiće to za evitarenje i u prevaskodnom parolki bračni parole i tako dalje, porodica. a da je dajnog se, znači to je opšte žiče, gde je pištana, opšte žiče monaka i umara se. A umara se sjede, naravno, da je na polke, tako da je. Dok se, kaže, čini mi se, ovaj, dok se zdrava parokija ne okrode, znači na čelo sa sretnikom, odnosno, uglavnom su episkopa, ko šta biva, tako je manastir, onda dolazi do pozdravljenja duhovno i onda se jedni sa drugim na to sam. Onda počinim se, htio sam da napomenuti. No, sad je jedan novo dovodilo, je to hvala da je da malo počete diskusija. Da vam se prima da je malo, pa ćemo se vidimo na to. Znači imamo, prva kada za program, ljudi dobro da ručamo posle ruka, te diskusije da malo drže pa dobijemo do crkve se pomoćima, do kuće se pomoćima, da se ovo roditamo, da se poklonimo, pa posle da se vratimo, te sesije da nastavimo na ti više vremena. Sad mi izvićamo peške, nije to daleko, da se poklonimo, da se pomoćima, pa onda da se vratimo, mi se ovo budu dobro. Posle neće imati, posle vremena problem je takav da ne, ali to je neki prostor, ovaj, gdje bi mogli da li. Ako je opet išao, ne mora biti bilo je to dobro da se pokrenu. Da da prate. Ja sam pravo pitanje za gospodin Marko, na veliku metodu. Vi ste svakako razgovarali sa srbovskim starcima, onima koji su prolazili kroz taj proces o osnivanju, odnosno davanju Križića. Pa možete da nam kažete šta su vam rekli neke od staraca koje ste sretali u Umanom manastiru, šta je bitno za opstanak jednog i za zdrav život u jednom monahom Križiću. U Svetoj Gori je bilo tih slučajeva da su u velikim manastirima oslabila bratstva, dok recimo po Titovima kelijama su se formirala možda ne po broju velika bratstva, ali bratstva koje su baš bila tako predanski, gdje se vidio taj stari grup opredizeni. I tada je u više navrata urađeno sveće da se znači neke kjelije ili neku kipa, vratija svojim starcem Petero manastir i da u stvari oni postanu to novo bratstvo, to ove starce su zbrinjavali. To se desilo čak i iz jedne klanarske kjelije, Sveto Nikolaja, koji znamo i po imenu Buraterij, tu je živio starac Karavampije, gdje nas učeni sa starce Josipe Kukarce, i tu je bio i stari starac Arsenije, tu je stvar je bio starac tog brata, da su bio u Kjeliji. Međutim, kada su ih pozvali u manastir Delicijat, onda je Karavampije preuzeo ulogu igumana i oni su tako obnovili brat tog manastira. Međutim, ko su živjeli prije toga u manastirskom daru, pa opet sam pomenuo, odnosno u Kraljevoj kelije, a svaka kelija na Svetoj Gori pripada nekom manastiru, pa na taj način oni bili sabraća kao kelijoti Kilanar. Ima opet sam i pomenuo koliko i kod greka se postoje Sveti Sinovi i Sava, i sada još uvek postoje u bratu monasti i Simeoni Sava, koji su za monašu i za vreme dok su mi bili u Kelija i Kelija u Razeri, tako da nosi ta imena po našim sestima. Slično se desilo i sa otcem Georgijem Kapsanicom, jer se to otcem Kuka vratno umorano puta, mogu jedno da nam još direktno ispite kako je to bilo. On je bio u jednom vratku pored Atine, mi su bili mislim 5 ili 6, i onda na poziv manastir Grigorijata su krenuli, međutim, tada i do polide su pre toga bili samo na samo je zamolio da oni iz sebe izabio jedno pa jedan osnovu se nevi potpuno za svoje mama. Otac Georgi je došao, njih je bilo tada 5-6, bilo je u sredici tada Grigorijata, ali su bili nekako stari, da je tudi bila im potrebna pomoć. I on je isto obnovio. Također se desilo i sa zastom Stase Mirjana koji je došao sa meteora u Simona Petru. Otac Georgi Kapsanis od celog tog, da kažem, od cele te obnove manastira Grigorijata, što znači da je zamonašio preko 80 monaka, ne znam koliko je njih spremio da prime i čin sveštenika i zakona, i sada kad pogledate Grigorijatsko bratstvo, imate osjećaj da, da njih barem desetak mogu da budu igumani bez problema u nekim manastirima, tako sam ja. Ali svega je on, recimo, jedan detalj uvek izdvaja. I potpuno je to smatrao da je najvažnija stvar da ovo drugo uopće nije ni pominjala. To je kako su oni, da kažem odnosno on kao Igman, a taj otac te tog novog pokolenja, kako su iz ovog života ispratili ove tanke. I kaže, njih ne znam koliko je bilo, no oni se nema poštovao, uvek je uvažao njihovo mišljenje, bio je kao Igman naravno izabran, a bio da je ušao u tabor starca, gdje su svi bili od ovih starca. Kada bi se neko od ovih starih upokojio, tada bi se očekio da će da uvede nekog od svojih učenca. I ne, on je opet uzimao nekog od tog starog brata, da njih ispošta. I toliko on smatra što je, što je bližno vreme njegovog odlaska iz ovog života, sve više je stvari isticao to kao neki svoj najvažniji podvig, to se najviše nadao, taj blagoslov, što su svi ti starci koji su, da kažem, se upokojili kad je on došao da bude iguman, što su bili zadovoljni i što ih je on na neki način tako lepo isprati iz ovog života, da je, kako kaže su dovoljci, primio njihov blago. I nikad ga niste čuli da se hvali, ne znam, dobrošću novih monaha i institucionalnih, samo su time hvali u neki način, to znači na naroda hvali. Tako da, recimo, kod njega, u njegovom primjeru, on to izvukao kao najvažnije. Jer znamo da u mnogim slučajima se dešavalo kada dođu novi monasi, pa čak i ako su ih ovi stari pozvali, a kad onda se to desi da, da njima moraju da predaju upravu sve, da je onda dolazio do ogromnih iskušenja, pa im se sve gori, tamo i na drugim mestima i sredima Srpske crkve, a eto sad bile kao stanici najbolji time kako je to uspio da, da ostvari. Također, za samo to da kažem, da ovo se viće uvek i ta obnova, znači kao što sam i rekao, iako su dolazili sa strane, znači uvek je bila ključna uloga tog starca, znači starca koji je imao tu karizmu, da je već okupljen broj ljudi oko sebe i dolazeći u novu sredinu, u veliki manastir, oni dalje ostaje njihov starac, oni menjaju možda neke, da kažem, odnosi svog života u koljačnom smislu, oni dalje ostaje njihov starac i sada, pošto dolaze u jedan od velikih manastira, onda ta njegova karizma dolazi do većeg izražaja i onda mogu da, da dolaze znači i mladi ljudi dolazi direktno sada u taj manastir od njega koji je već ostao poznat kao duhovni rukovodilac. Ta je uloga, znači, vjerovatno i ključna, jer svaki put kada je obnovljeno na taj način neko, neki manastir koji je obnovljeno na Svetoj Gori, uvijek je to u stvari rečeno pa došao je taj stara sa svojom bratom. Znači, nisu skupljeni monasi iz raznih manastira, pa sad oni dođu, možda bi oni bili ovako sposobni sami za sebe, imali bi razne talente, ali ne bi imali onoga koji stvari tu dovoljno. I to je, da kažem, ključna stvar, ključno iskustvo, najvažnije iskustvo i dobro je tih manastira. Dakle, oni su sačuvali to jedinstvo, kao bratstvo, menjali se na monotipik, imao to na svjedočanstvo kako je u monasim inicijatu, recimo oni koji živjeli u Goraciju Kjeli, oni su to rekli, vršili taj kratnički tipik, kao što su naučili vreme starca Josipa i Sikace, pa za vreme ovo služenja se često šao da monasi izađu mantrete, da se molaju to molitvom, i kada su dolaze od kubića, da su uvrli spasali, da sad su više ne može tako da su drugi, nego su prihvatali taj, kaže, kao što je primereno u velikim manastima, da su drugi služenje, a postoji vreme da da lično tjetno kada. Menjali su, dakle, to nek, to nek, to je to spoljačne stisku, ali se dalje ostali i duhovno vezali u svog stana. I, znači, taj, da kažem, program manastirski, znači, pomenuo je otac Aleksej, u vrlih rasuđivanja, koja je vrlo bitna u tim situacijama, tu vidimo koliko u životskim manastirima mnogo vode računa o tom programu da, da se nađe ta ravnoteža između bogosluženja, kevinog pravila i poslušanja koje, koje u nas imaju. Iskustvo je kako moje grad mora da vidim da i pored toga što su neki humani grad koji žive od 20 do godine, oni dalje traže. Pa promene na jedno vreme, recimo, kada počinje zbog služenja, da vidi da li im je to, da li im odgovara, pa onda se vrate na stava, pa nije i tako. Tu se vidi koliko je to bitno, jer te spoljašnje okolnosti mnogo pomažu, da kažem, nisu naravno stručne, na nas, na to ustrojstvo, ali mnogo pomažu u tom našem monastirskom kultu ka pitanju glina i okruženja, da imamo mogućnost da se da se znači ustroji taj naš bojasni život onako da najbolje pomogne ovom unutrašnju. I tako kao što je jedan od svetogorskih staraca govorio, naravno, želeći da kaže da je to molitva najvažnija, on kaže bogosluženje, čitanje, to je lišće, a umna molitva je plod. Međutim, svaki pravi vinogradar i voćar, kada ulazi u svoj voćnjak, on zna, kao što ovaj vinogradar, što kada ulazi vinograd, zna i da napravo je tu ravnotežu između lišća i plod. Tako se to i humani sa svojim stavom staraca ove trude, da napravo je tu ravnotežu, da se da i Bogu služenje se začuva, ali i da nastavno je vremena za čitanje i za svoju koje se jedno stavilo i da se to vremeno urade i sva potrebna poslušanja. Eto, to su neke da kažem stvari što su mi ovako možda najvažnije da kažem da kao iskustvo sve te gore da, da, da, da i posljednje zemlja i za kasnije stavimo bio prilič. Naravno i povedanje, povedanje pomisli na vam bitnu stvar, to, to u grčkim manastirima, to je nešto kao kad, ako nema i povedanje pomisli, to je kao da se ne kaže, da, da se ne služi drugim manastirima. Naravno, sad ima raznih praksi kako se gdje vrši koliko često, ovaj, obično ili za mene bogosluženja, ili čak posle bogosluženja u nekom parku su ima, dođe tamo i ima komisije racije za mene jutarne večerne, ili neki imali primaju racije u kancelari, tako onda za mlađi ima više puta da traje, ne mora toliko često, ali to isto je na vrlo bitnu stvar. Uvijek pomisli, on služi se od svih, što god imala da bez toga nema pravo. Ja sam imaditelj ime iz Makedonije stao tamo se sve izgubio. Slušao sam pažljivo predanje u manje se sam i da sam vidio zone, to sam da je posjećam kao nešto veoma blisko i kako o tome govorili. Htio sam da prvenstveno ako se vas pitam, a možda neko drugi može da objasni te stvari. Ne znam kako vi gledate na, na tu realnost, da li je to stanje koje su mati i ljuda to bi opisali da je to samo na ovim prostorima i u našoj crkvi ili možda to je šire, recimo na Svetoj Gori u Grčkoj, da li možda imate vi da li vidite neki drugi pristup ka prevazilaženju i tog stanja ili da ga neko bolji način da se utemeljimo u predanje pravoslavnog monaštva. Sjećam se sad povoda nije povodan, ali meni se čini da jeste, da je starac Apolonio Status i Ivanu pisao da on čak i nije imao status svom u nekom klasičnom obliku, već da se napajao predanje koje je bilo u manastiru. Pa sjećam se da li ima neki možda način da se to predanje još bolje i dublje obnovi ili po ovaj način je najbolji, tako da je to koji to pisao. Dobro da kažem ja nešto, ali ko što je otak spomenuo i vlast, možete i ja dopuniti. Sigurno da Gospod čini čuda onda kada je to potrebno, a kada mogu ljudi da nešto urade sami, onda to on prepušta ljudima. Imao sam priliku da slušam važno počinje kod Svetoga Pavla, u parohiji Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Bio je tamo, služio je vaskršnje večernje, pa smo mi kao studenti sazvali, pa smo došli da budemo za vas tu. I onda smo sedeli malo sa njim, i onda se on malo trnuo na služenje, uopće na toga da je opisane u Evanđelju o poslovnim danima Gospoda, pa smo došli do Svetenja Lazarevog. I onda on kaže, patrijarh Pavle kaže, eto, Gospod je vaskrsao Lazara, a kaže, rekao je ljudima da sklone kamen sa pećine. A kaže, on koji je vaskrsao njega, kaže, još je lakše mogao da svojom rečju da ukloni kamen. Ali kaže, to su mogli da urade ljudi. I onda je on prepustio ljudima da urade ono što oni mogu, a kaže, ono što nisu mogli, naravno da vaskrsnu drugog čoveka, to je mogao samo on kao Bog. Odatle je izvukao zaključak, stvarno politički patrijak, da Gospod znači želi da delo spasenja ljudi učestvuju koliko god mogu, a samo ono što oni ne mogu da učine, onda on čini. Tako da vidimo da u vremena kada je bilo dosta ikonoskih staraca, onda na neki način oni koji su bili mlađi možda su mogli da imaju duhovne darove i već od onih stvari nekako uvek Gospod tako ustrojavao da oni primaju preko svojih starijih, da bi tako čuvao njihovo smirenje i da se ne bi pre vremena podeli nekim svojim, da kažem, voćem, kao da su oni nekako zatim. Ali u vremenima kada nije bilo staraca, onda je Gospod neki način direktno duhom zahivao te ljude koji su se tada trudili, koje je on eto video da su poslali, na primjer, tu blagodat. A čim su oni na neki način okupili prvu zajednicu, onda je Gospod opet opustio da preko njih se sada ta blagodat čini. Dakle, zato moje eto, mišljenje na osnovu i ove lepe povuki do Svetoga Pavla, da znači, u zavisnosti od toga kada je potrebno, Bog deluje direktno, a kada je moguće da spasenje ide i preko ljudi, onda on to prepušta ljudima. Naravno, opet je on tu, taj koji sad zasnije, ali nekako kao da se sakrije, kao da se ne vidi direktno njegov učešće, nego kao da će ti u stvari ljudi nositi duha. I sigurno da u vremenima kada su ovde na Balkanu pravoslavni imali prvo vekovno ropstvo po Turcima, pa posle toga su imali balkanske ratove, pa prvi i drugi svjetski rat, monaštvo nije moglo da sačuva tu nit. Sveta Gora jeste neko jedinstveno mesto i hvala Bogu, moji smo na predsednu Gorice koja je tamo iz Umanija, tam se nije sačuvalo. Uvek je bio neko manastir u Skitu, bio neki duhovnosni starac koji je nekako tu taj plamen, kao ono kad nam donesu sveti oganj iz Jerusalima, pa mi ugasimo sva kandila u crkvi, pa onda upalimo da bude sve sveti ogan, onda svoj trudimo da ponovo palimo sa nekog plamena koji je zapaljen svetog ognja, pa ako se pogase nova kandila, ostane ovaj poneko da gori, tako je na svetoj gori bilo. I onda su oni taj plamen širili na druge i pomagali su da se u većoj manje meri ta duhovnost i monaška razlike i predanje da se sačuvaju. Nažalost, sva Svete Gore vidimo da nije takav slučaj, pa čak i u Rusiji koja je dosta stradala, isto je na neki način to nije naravno ugašen plamen monaštva, ali nije moglo to predanje da se čuva kao u vreme slobodne. I sada postoje razni pokušaj, znači sa ljudske strane, kažem, ne znam, Bog je učinio da je na zakonu mnogi oce koji su to naučili direktno duha svetog, pa su oni posle to preneli na svoja duhovna čeda, ali i ovaj način možda malo ovako više akademijski, te ovih monaških pokupljanja takođe pomaš. I ja sam uviše nadal da to bolje, pa evo sada dobro to što ovako sada je prvi put u ovom broju, da spomenem bar primjer Ruske crkve koja zbog te činjenice da su bili dosta postradali u vreme komunizma i pored toga što su imali velike prepodobne i veliki razanjevski svima sada to koga postoji svi pravoslavni, osjećaju potrebu da svoje monaštvo obnavljaju i oni više puta u toku godine organizuju ovakve monaške skupove. Trude se na taj način da prime iskustvo, uvek pozvao neke su Svete Gore iz Grčke i drugih pomesnih pravoslavnih crkava i naravno iz njihove turske crkve i tako na taj način pokušavaju da nadoknade to što je. Dakle, eto, to su neki načini kako se prevazite to stanje koje je bilo, da kažem, posljedica svih tih stradanja koje su imali. A drugo, ako se razumeo isto, i Mati Stefanida i Patrilarijan su pomenuli i to da kažem da je sada vreme, tako da smo svi raslabljeni koji dolazimo u manastire, tako da je taj način rada naravno mora da se prilagodi onome što zaista postoji kao taj duhovni materijal na kome treba raditi i zbog toga principi koji su nam sveti oci prvih vekova ostavili, oni dalje važe, da se anticipiti se nisu promenili, ali način kako se prema njima stiže je sada potpuno drugačiji i on zavisi od trenutnog stanja, kako je svako na čovečanstvu, kako je stanje čovečanstvo, jer iz tog čovečanstva i dolaze mladi ljudi u manastire i kućiće. I pošto ne daje mu nešto mnogo, onda bude ništa. Znači, čovjek se prepušta tom nekom podnikom očajanju i ne čini da ništa može. A ta ista sestra, recimo, radi 12 stvari, stvari za koje bi trebalo 3 sestri da se pokriju. Ona na taj način pre svega da je njih meni. Ja ne mogu da ništa ne pomogu, da ništa ne pomogu, da ništa ne pomogu, da ništa ne mogu. Ona dokumiruje, znači, nosi moj test. I već to je da bi stvar što mi čini, naravno ono se ne vidi. Onda nosi teret još neke dve druge sestre, koje je recimo na zadnje. Ja vidim i osjećam kao, kaže majka, kao sestra koja je ta sestra podrana, ja u duši osjećam da stvari te sestre dobro i da su ono sva sama. Uopšte nemam dilema da bi se ona živeći tako spasa. Ali u momentu da bi se ja znao da bi se ona spasa, da bi se duši živi u Bogu na redu. Ona to naravno ne vidi, ne učini nekada da se bova, ne postigno, se čak i ne stavi baš skoro da uopšte biti kako treba. Tako da smo mislili, mi sada ne bi ja se malo, da smo zaista razpotili, ali skloni da hoda da prijeti očajanje, da ne kaže da se malo prepustili u tom očajanju. Međutim, da bi se čovjek to dokratio, merilo ono što je bitno skup drugog, skup bliži, šta bliži istine. Na kraju treba prepustiti se da samo ritom hodnici, da koliko bašte i to je moje slušenje ove svetine. I to je dovoljno se prespati. Tako da mislim da naša razlaza nije prepreka na putu sa svima. I to što ste danas rekli, kao što ste to rekli, bit će još više, to je vrlo zahvaljujuće. Ja delo da će biti još manje, jer tako, ti su to vrsti skupova ovdje u svima toga, bit će delo da će biti manje, a stvari bit će sve više. I to je što ja samo osjećam. Ali kažem, samo podam te pomoje, ne reko, i osjećam da mi je potrebna ruka pomoći. Znači, s tog strane se čovjek ne čuva sam. Nemoguće da se čuva. Sad baba da priliku manje, stara si ne više. To što Bog dopušta da zavoli svoje ljude. I u tim situacijama, ono ti su četiri konkretne situacije, ljudi su zapravo neko vraćno stanje, ali znači, kako znam stvari, da li neće da treba se da znam ljudi. I, naravno, ono mi je trebalo, smo se to napratili, da bih mislim da se sve pokora da stavim u ličem, u neko pećinu, gledaju u pećinu, gledaju u kamen, to vremena, kažem, Bože, da li možete potrebujete, da li je to moja iluzija, jer to ja sebi zavaravam. Ne bih možete vidjeti zašto, ti djeti su umijali, to je to što mi dali. Mi dolazi kuć, svi na jedna iskra, pitanje. Kad sam se vratila kući, u neko popodne za vreme se mnogo dobori, u jednom momentu, neko od neko vidio ljudi na njih se dobro neki poslu, koga da pošao i će su uzvali, znači da su momenti. I sad dobro je neki pošao i zato mi kažemo to ti momenti, mnogo ti već, on se goga poluka. Naravno, mi su sve zavljali, vi ste učili da sve mi različite za vas. I u tom momentu, ja sam se vratila na ono mesto u institucu sveta prohora, gde sam postavila to pitanje i doživjela sam da to odgovor. Njena kultor je taj odgovor. Njena kultor je postavila da bom se kudom, da je to je bilo. I to je sve to. I mislim da sam imala situaciju, jako ovako da sam se uvijekati prilici da preče su da živimo dobro. Eto, koliko je to plus? Da živimo za drugog, da nije da stavimo u prvo mesto, eto, koliko je to u konkretnu situaciju da čovjek da osjeti tu emociju života koja ne prestaje. I mislim da se danas, da je danas lakše spavati se u grobu, kada se ne treba stajati i učiniti i postiti. Ako dobije mikrofon, ja samo da iskoristim to što ste rekli, da sestre imaju pomisao, pa šta ja radim, ona sam samo plavam, rukam, tako, pa pošto svi to imamo pomisao, zato je meni uvek ta priča onom čoveku koji ustaje, leže i ustaje, a kaže, teme niče, on ne zna. Zato je ona meni uvek tako bila, da kažem, svikovica za to stanje naše, kad živim u manastiru i služim u stvari, a imam osjeća da ne radimo ništa. Možete, možete, znamo da opet razgovor imam. Neću drugo, ali možete to nešto da pojasnim. Ja sam imao veliki blagost i radost da sam se obratio, prvi put sam se prikrestio, ona se biće dnešano, i prvi put sam se ispovedao kod čoveka koji mi je sad jezikom. I to je bilo 1992. godine. Kad sam ja bio dnešan, ja od dana današnjeg, to je moja pavljica. I posjetio sam dečane kao svoj dom, kao kuću, toplinu, roditeljskog doma. Sam osjetio dečane. Ne to bio što smo odradili iskušenje s vremen poradili, od tada mladu imala na prevozija, pa do danas na Jota Save, neke koje ja nikdo vidim kao iz svoje osje. I nego da je po mene vaspitavao kao čovjeka. I inače sam rekao da je mogao, da ne mogao zamislim kada sam nešto bez njih. Ali, to je, i zato je tad sam nešto desko na prvom na zemlji, opšte žiče. Pravi brak, pravi odnos između supruga i supruge, pravi odnos sa komšijama je svetina. A mi možemo da se postavi, zato se ima neki način se vratio na tome, čini mi se da je uvek na svima nama, bez obzira na simptomačno svoje življenja, taj blagoslov Svetog Pahomija koji počiva na onima koji čuvaju Auschwitz. A Auschwitz nije samo manastirsko, nego monasi žive na različitim okolnostima. Neko ne obraćuje, ali ne znači da je neko ko ne gradi Auschwitz i ne gradi Svetog. Ako čovjek teži, zajedno. Ako je, ako naš treba da bude zasnovano na bezrezervnom davanju sebe, da nema razloga da se ti odvojiš od toga zasnovi i sve. To je ono da se neko predne svoj život, svoju dušu, da se sve ga odekne, mislim ako se tako čovjek postavi i ako nema svoje bratstvo, po posljednjem okolnosti, na primjer kakva je situacija u Makedoniji, na primjer i učenja s kojima sam pisao u Kosovo, tamo, to zna Bog i vaša duša, ali ako vi težite tome, dočuvate to zajedno po tim vašim malim zrekovima, to je zapravo kraćenje u sebi. Mislim da treba za svakoga čoveka da se izborimo i nikoga da ne budu, koliko da nas to. Manje ovajte pijenu, za svakoga da se čovek daje, eto da kažem, bez ostatka. I da na taj način ispunjujemo zakon Hristov, dosjeći vremena jednog druga i radit ću se ljudi. Da pitao možda neko prvo od monaštva ima, pa ako nema niko, onda ćete vidjeti. Ima li još neko da ovo se pitanje? Ne. Lako, lako. I ne znam, veliku pravnu zajedno, sam mi znam već. Mene to nima što cenim. Čitajući Svete Otce i Biblija, kad vidim šta je potrebno, hvala mi se Bogu. Znači, treba mnogo za spasenje. A ja sam jedin. Ja nisam mora, ja sam jedin. Recite šta je mi potrebno. Imam sve što treba, čitam sve što treba, i ja sam kako bi se ostalo, ponekad, to reći, mašno ću sam izaći. Marija sam i za pomoć. Pa je... Kao što je malo pre rekao Vladika, pravi život ljudi hrišćana, koji nisu monasi, to je njihova domaća crkva, to je porodica i parohija. Dakle, to je ono gde oni stvari ostavaju u svoj zajednici. A odlasci u manastir, što kaže Vladika, i oni isto korisni. I, kao smo više puta rekli, monasi svojim životom propovedaju evanđelje. i kako kaže Svetila Letičnik, anđeli su svetlost monasima, a monasi su svetlost ljudima u svetu, naravno ako su blizu. Zbog toga se često dešava da ljudi dolaze u manastir da bi vidjeli u stvari taj primjer ili da čuju neku reč. Tako da to druženje sa monasima može da monakinja, naravno, može da bude korisno u tom smislu, da ćemo vidjeti neki dobar primjer i čuti neku reč iz monaškog predanja. Pa evo, sad, pošto je tako jedno pitanje, ja ću se sjetiti jedne pouke, jednog starca koja je zapisana u drevnom potačniku. Kako on u stvari kroz jednu priču ispričao to što kažete, kada se vidi šta je sve potrebno, padne čovjek u očajanje. Kaže, bio jedan čovjek domaćin, imao je sina, on je bio poljoprivrednik, ali imao jednu njivu koju nije godinama uspjevao da obradi i ona je bila potpuno zapuštena i imao je korov ovladao. I on pozove svog sina i kaže, sine, ti ćeš da ideš da ono nije u privede strukturi, pa ćemo nešto posle toga da vidimo kako da isto je. Međutim, kad je sin otišao, kad je video koliki je to korov, kako se velika njiva, njega uhvatio očajanje, on legne da spava to da vidi. Spava ceo dan i vrati se kući, i otac ga pita, se radio, kaže, jesam, u stvari, on je hteo da radi, ali sve odlagao za sutra, jer da je bilo uhvatio očajanje. Međutim, nikako da dođe taj dan i on je svakog dana spavao i ništa nije počeo da radi. I došlo je vreme kada je otac sam sve da vidi da se uveri šta se dešava. Pođe on sa sinom, vidi samo ovaj ništa nije bitno. Gleda, pa dobro, nije se naljutio na njega, shvatio šta je bilo, ali ga pita, pa dobro, šta si kaže ti radio? Ono, cijelo jutro kad ja počeo cijel dan. Kaže, ja sam spavao. Pa eto da si barem svakog dana samo očistio toliko koliko ti je trebalo tu da legneš, pa sledeći dan tako, kaže ti biš do sada učinio sigurno celu njegu. Tako je koji mi svakog dana da uradimo samo ono najosnovnije i tako ćemo na kraju našeg života ispuniti se. A ako pomislimo da u jednom danu ispunimo sve, to je nemoj. Da, onako kako radi u svojoj poziciji, znači mnoge stvari da odgovori svojim parokijama. A opet, ako ne može da odgovori, može da se savjeti sa drugim svećnicima, da pita kako je iskustvo drugih, kako u drugim crkvama daju odgovor na to pitanje. Evo, to je recimo jedno pitanje vakcine, kaže monasi koji nemaju porodicu, da mogu tako lako misliti da daju odgovor. Da li je to tako, da li nije, ja zaista ne mogu da kažem. Međutim, ako vi, recimo parokijani, vi imate, hvala Bogu, decu, i crkva to poveda da se deca rađaju, ali takođe onda crkva kod svoje parokije mora da da i odgovor na mnoga pitanja koje nameće savremeno društvo u vaspitanju i vaspitanju deca. Tako da, recimo, ako vi u više porodice imate te nedumice, onda dođete kod predstavnika pa razgovarate s njim i pitate kakav je uopšte stav u crkvi, da li postoji to. Ali onda se to pitanje ozbiljnije razradi i onda ako i sami svećnici ne mogu govore, ne mogu da pitaju vladiku, pa vladika da pita u sinodu i da treba naša crkva da uzme pitanje, ne samo po tom, da uzme stav po tom pitanju, već prema drugim pitanju. Dakle, kroz parokije, kroz crkvu, treba saznati na odgovoran način kakav je stav pravoslavne crkve. Eto, to je, recimo, što se tiče tih konkretnih tih pitanja koje se odnose na život porodice, mislim da je to pravi način. A u manastirima se može naučiti u molitvi, može se naučiti u duhovnoj borbi, ali monasi jednostavno nemaju, nije u njihovom, što bi rekli savremenim jezikom, opisu radnog mesta, da se baš tako detaljno bave tim pitanjima savremenog društva. Da je monasi bio tu od Boga koji tamo dolaze i imam jako kompetenciju. Da, da. Pa dobro, to je možda to da. Ali kažem, ipak bih ja to, to je jedno glavno pitanje, ja bih to ipak nekako volio da cela crkva naša zaume stavite na tim nekim stvarima oko vaspitanja dece od svog života, ako bi bilo najsigurnije. Jer sami episkopi naravno imaju saradnike, doktore, profesore, medicine koji mogu da na najvišem nivou daju crkvu. A opet sami episkopi to da vide sa duhovne strane, onda da se tu nađe jedan kamer. Ne znam da li nema onda da prekinemo, pa više još postavi deo, treći deo, znači koji je u programu pola četiri, ako ne bude sad sa nekom promenio, pa je to ako neko da se od tada možete imati vremena za pitanje. Da zaključimo.